فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن به لابه و الهاه بسیار. ای برادر، بود اندر ما مزا شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو مه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. هر حوایج را که بودیشان زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. رو به شهری کرد و گفت ای خواجه تو، هیچ مینایی سوی ده فرج جو. الله الله، جمله فرزندان بیار، کین زمان گلشن است و نوبهار. یا به تابستان بیا وقت ثمر، تا ببندم خدمتت را من کمر. خیل و فرزندان و قومت را بیار، در ده ما باش سه ماه و چهار. که بهاران خطه ده خوش بود، کشتزار و لاله دلکش بود. وعده دادی شهری او را دفع حال، تا برآمد بعد وعده هشت سال. او به هر سالی همی گفتی که کی عزم خواهم کرد کامد ماه دی. او بهانه ساختی که امسال من از فلان خطه بیامد میهمان. سال دیگر گر توانم وارهید، از مهماتان طرف خواهم دوید. گفت هستند آن عیالم منتظر، بهر فرزندان تو ای اهل بر. باز هر سالی چو لک لک آمدی، تا مقیم قبه شهری شدی. خواجه هر سالی ز زر و مال خیش، خرج او کردی گشادی بال خیش. آخرین کرت سه ماهان پهلوان، خان نهادش بامدادان و شبان. از خجالت باز گفت او خواجه را، چند وعده چند بفریبی مرا. گفت خواجه جسم و جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم هوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن باد را. باز سوگندان بدادش کی کریم، گیر فرزندان بیا بنگر نعیم. دست او بگرفت سه کرت به عهد، کله هله زو بیا بنمای جهد. بعد ده سال و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر. حقها بر وی تو ثابت کرده ای، رنجها در کار او بس برده ای. او همی خواهد که بعضی حق آن، واگذارد چون شوی تو میهمان. بس وصیت کرد ما را او نهان، که کشیدش سوی ده لابه کنان. گفت حق استین ولی ای سی بوی، اتق من شر من احسن تلی. دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. صحبتی باشد چو شمشیر بتو، همچو دی در بوستان و در زروع. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارتها و دخل بیشمار. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامیست کم ران اوستاخ. آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. آن که می گفتی که کو اینک ببین، دشت می دیدی نمی دیدی کمین. بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشت زار. آن که گستاخ آمدندن در زمین، استخوان و کله هاشان را ببین. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از مامزا. تا به ظاهر بینی آن مستان کور، چون فرو رفتند در چاه غرور. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. آن عصای حزم و استدلال را، چون نداری دید می کن پیشوا. ور عصای حزم و استدلال نیست، بی عصا کش بر سر هر ره مایست. گام زان سان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وا رهد. لرز لرزان و به ترس و احتیاط، می نهد پا تا نیفتد در خباد. ای ز دودی جسته در ناری شده، لقمه جسته لقمه ماری شده.